reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 31 lipca, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent mówi, że rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest ważna dla przyszłości Polski. Andrzej Duda wręczył odznaczenia uczestnikom walk. Kolejny atak na ratownika medycznego, tym razem w Jastrzębiu-Zdroju. Ratownik trafił do szpitala. Droga z Krakowa pod Tatry może potrwać jeszcze dłużej. Na Zakopiance ruszają kolejne prace. Atak na ratownika medycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Jak informuje Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, napastnik prawdopodobnie zażył dopalacze. 30-latek, do którego wezwano pogotowie, odpychał ratowników, szarpał i kopał. Jeden z nich trafił do szpitala z urazami kości i stawów. To kolejna w ostatnich miesiącach napaść na ratownika Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Wcześniej do ataków doszło m.in. w Katowicach, Zabrzu i Chorzowie. W tym ostatnim przypadku sprawca został już ukarany. W maju sąd skazał go na pół roku więzienia. Agencja ratingowa Moody's pisze o reformie sądownictwa w Polsce. Według niej reforma znacząco zagraża niezależności sądownictwa, a poprzez jej potencjalny wpływ na wzrost ryzyka korupcji może negatywnie wpłynąć na poziom inwestycji w Polsce, ocenia agencja w swoim najnowszym raporcie. Moody's dodaje, że inwestycje w kraju mogą także ucierpieć przez dalszą eskalację sporów z Komisją Europejską. Agencja twierdzi też, że propozycje w sprawie reformy sądownictwa, które zamierza przedstawić prezydent, będą podobne do zawetowanych przez niego ustaw. A przypomnijmy, dokładnie tydzień temu Andrzej Duda zapowiedział weta do ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, tłumacząc, że w tej postaci nie zwiększą one poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Powiedział też, że przygotuje nowe projekty w ciągu 2 miesięcy. Prezydent podpisał natomiast ustawę o ustroju sądów powszechnych, która wkrótce zacznie obowiązywać. Minister Sprawiedliwości w kolejnym wywiadzie, tym razem dla tygodnika Sieci, komentuje zamieszanie przy reformie sądownictwa i rolę, jaką jego zdaniem odegrał tu prezydent Andrzej Duda. Zdaniem Zbigniewa Ziobry decyzja, by podpisać tylko jedną z 3 ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, pogłębia stan chaosu, w którym pogrążona jest Polska Temida. W ocenie ministra również wyborcy zwycięskiego obozu mogą czuć się rozczarowani, gdyż weta pozbawiły propozycje reform oczywistości i rozmachu. W tym kontekście odniósł się również do zaplanowanych na 2020 rok wyborów prezydenckich. Jeżeli prezydent rozejdzie się z wartościami naszego środowiska, to nie może zakładać, że uzyska kolejny kredyt zaufania, oświadczył Zbigniew Ziobro. Zapewnił, że zmiany zostaną przeprowadzone. Wolałbym jednak, żeby stało się to za kadencji tego prezydenta, dodał szef resortu sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe byłym powstańcom warszawskim. Uroczystość odbyła się w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego w przeddzień 73. rocznicy wybuchu zrywu. W Parku Wolności jest nasz reporter Witold Banach. Kilka tysięcy osób zgromadziło się w Parku Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego. Są tu powstańcy, harcerze, mieszkańcy stolicy i przedstawiciele najwyższych władz państwa. Wszystkich powitał dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, który przypominał o niezwykłym bohaterstwie żołnierzy Warszawy. Wychowani w wolnej Polsce wiedzieliście, że wolność jest wartością najcenniejszą. Byliście ochotniczą armią, być może najlepszą, jaką miała Polska w swojej historii. Wasza walka nie skończyła się militarnym zwycięstwem. Ale po 73 latach widać wyraźnie, że zwyciężyła pamięć i wierność najważniejszym wartościom. Prezydent Andrzej Duda, oddając hołd weteranom, podkreślał, że powstanie stało się fundamentem dla odzyskania wolności przez kolejne pokolenia. Powstanie być może nie osiągnęło zwycięstwa militarnego, ale wpisało się w wielką polską historię i na pewno także i dzięki bohaterstwu powstańców warszawskich możliwe było odzyskanie pełnej suwerenności na przełomie lat 80. i 90. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe kilku powstańcom oraz osobom dbającym o to, by pamięć o powstaniu przetrwała. Teraz uroczystość powoli się kończy. Za chwilę odbędzie się tutaj ceremonia składania wieńców przed murem pamięci, na której wyryte są nazwiska poległych w walce powstańców. Witold Banach, dziękuję za relację. Od dziś korki na Zakopiance mogą być jeszcze większe. W południe drogowcy zmienią organizację ruchu na trasie łączącej Kraków z Podhalem. W Poroninie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. To w związku z przebudową skrzyżowania. O szczegółach Karol Surówka.

dni młodość będzie żal. Na zegarze mija właśnie 11:11. Dwa filary, dwie przepaście. 11:11. Dwa filary, dwie przepaście. Światła jeszcze mi nie gaście. 11:11. Światła jeszcze mi nie gaście. Grzegorz Turnał, 11:11. No właśnie ją mamy, a dzisiaj Grzegorza urodziny i ma zmianę kodu na piątek z przodu. Grzesiu, wszystkiego najlepszego i powiedzmy, że specjalnie dla ciebie Tori Amos zaśpiewa naszą piosenkę dnia. Tori Amos taką właśnie piosenką zapowiada swoją nową płytę Cloud Riders i to jest nasza piosenka dnia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. No niestety, jestem w podróży. Mój pociąg zmierza w kierunku Warszawy, ale ciągle jestem w trasie. Wagon jest pełen młodych turystów z plecakami, jest wesoło, dowcipnie, całkiem przyjemnie. W końcu wakacyjny czas. Piszą, smsują, dzielą się wrażeniami, robią zdjęcia. A no pewnie dzięki temu rodziny wiedzą co i jak, gdzie są, co porabiają, jak się mają. Oni po prostu, ci młodzi, zatrzymują czas. Ciekawe jak wyglądali turyści 100 lat temu. Jak spędzali swoje wakacje i gdzie? Dawny turysta, proszę Państwa, który zjawił się na krakowskim dworcu kolejowym, miał do dyspozycji 30 pociągów cesarsko-królewskiej kolei państwowej. Fiakier za koronę przynosił rodzinny bagażowy kufer do pociągu, no i wio, do Iwonicza, do Krynicy, do Rabki, do Żgiestowa, do Rymanowa, do Zakopanego, a tam czekały na turystów pokoje, w hotelach, pensjonatach. Dla zamożnych były całe wille do wynajęcia. Dawne wakacyjne wyjazdy to spokój w atmosferze wielkiej, dobrze zorganizowanej przygody. Nie było last minute, nie było pośpiechu, nie było opuszczenia też hoteli. 100 lat temu słało się wakacyjne pocztówki, odkrytki, karty z widokami, ozdobne, z podróży, pobytów wypoczynkowych i leczniczych. Nazwę pocztówka, tak przy okazji Państwu powiem, zaproponował Henryk Sienkiewicz. W 1900 roku wygrał konkurs, no i tak już zostało. Zostańmy jednak w Tatrach. Zakopiańscy goście stale wysyłali karty, nawet kilka razy dziennie. Pokazywali trasy, odpowiednio dobierając pocztówki, a dopiski były powszechne. Tu mieszkamy, tam byliśmy, tu się bawimy, a nawet z humorem pan Giewont was pozdrawia. Niejeden człowiek 100 lat temu zaliczył tatrzański szczyt, czy zobaczył fascynujący krajobraz dzięki pocztówce. Dzisiaj jest podobnie. Filmiki własne, są też reklamówki pięknych i odległych miejsc w świecie. Wszędzie możemy się znaleźć i podziwiać. Zachody słońca też. Ale wracajmy do gości spod samiszkich Tatar. Wszyscy chodzili w góry, bez względu na wiek czy kondycję. 100 lat temu panie w sutych spódnicach z falbanami, wielkich kapeluszach ze wstążkami i kwiatami. Panowie w obcisłych garniturach i kapeluszach z kijami. Już sobie to wszystko wyobrażam. Turyści udawali się pieszo, konno i furami pod wodzą przewodników góralskich. To ludzie legendy. Tytus Chałubiński, Wojciech Roy, Sabała, Klemens Bachleda. Oni też się doczekali własnych pocztówek. Do czego oni tam byli? No pomagali gościom zmieniać zmoczone rzeczy. No w drodze także podawali rękę, podciągali i tak dalej. Wycieczki w góry zaczynały się od regli i pobliskich dolin. Białego Potoku, Doliny Strążyskiej, Doliny Kościeliskiej. Do Chochołowej wyprawiano się furami. A potem towarzystwo rozsiadało się wśród szabasów pasterskich. No i jedli, pili, bawili się. Tak spędzano czas. No a później co? Obowiązkowo na Giewont. Wszyscy też zaliczali halę gąsienicową, a potem położony wśród kosodrzewiny i głazów czarny staw. A propos pocztówek. Bardzo spodobały mi się karty księżycówki pokazujące krajobraz z wkopiowanym księżycem na niebieskim papierze. Były też karty wytłaczane z ornamentami, z kwadratem do pisania, a także podłużne panoramy z nazwami szczytów. Pocztówkami zajmowali się również malarze i to z pierwszej ligi. Leon Wyczółkowski, Julian Fawad, Teodor Aksentowicz. To gwarantowało wysoki poziom i jakość. Przejrzałam wiele z tych pocztówek w znakomitym albumie Adama Czarnockiego o tatrzańskich pocztówkach. W zdobieniu kart, w fotografii szczytów byliśmy naprawdę dobrzy. Trochę się tego zachowało, są kolekcjonerzy, więc możemy odtworzyć wakacyjny czas pod smrekiem sprzed 100 lat. Co łączy tych turystów dawnych i nas? Ano to, że różnymi sposobami i różnymi technikami staramy się, by zatrzymać dziś, które już jutro będzie dniem wczorajszym, będzie historią. Tak się dzisiaj wymądrzała turystka karkonoska w sprawie turystów tatrzańskich. Pozdrawiam serdecznie, Grażyna Dobroń. Turystka karkonoska. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left, and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight, Właściwie Tina też mogłaby zaśpiewać jeszcze jedną piosenkę w Bondzie. Słyszałem dziś rano, że już nawet jest tytuł najnowszego filmu Shatterhand. Mam nadzieję, że nie Old Shatterhand. I że jednak temat zaśpiewa jeszcze raz Adele. A Tina przypomniała mi się, dlatego że dziś w kulturze legendy rocka o 18.50. Proszę nie przegapić, to na pewno będzie bardzo fajny film dokumentalny. 24 minuty po 11.00. Ja mam dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie i to zaproszenie na dziś. I to zaproszenie do Trójki. Tym razem koncert odbędzie się w Trójkowym Ogródku. Koncert Alert przed godziną W. Odbędzie się w przeddzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Koncert jest dedykowany powstańcom warszawskim oraz harcerzom wszystkich formacji, którzy z całej Polski zjadą na obchody rocznicy Powstania, by pełnić służbę i wziąć udział w uroczystościach rocznicowych. Tak jak mówiłem, miejsce, nasz ogródek, Myśliwiecka 357, wykonanie, wokaliści, artyści teatru muzycznego od Czapy. A śpiewać będą oczywiście piosenki powstańcze, znane powszechnie, takie jak Pałacyk Michla i Marsz Żoliborza, ale także nowe, napisane specjalnie na ten koncert. Mamy dla Państwa zaproszenia. Sylwia przy telefonie, 2 2 7 3. Przypomnę, to już dziś o godzinie 19.00. When you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be to brighten up even your darkest night. You just call up my name

To takie ładne wspomnienie od François Zardy. Waiting for the break of day. Piosenka ma swoją historię. Podobno tytuł tego utworu 25 or 624 pochodzi stąd, że muzycy skończyli ją nagrywać 25 albo 6 minut do godziny 4 nad ranem. Grupa Chicago. Tak, słuchacz napisał, że na liście była trochę inna wersja. Rzeczywiście w latach 80. David Foster był producentem jednej z płyt zespołu Chicago. Sięgnęli potem tę piosenkę. Brzmi zupełnie inaczej. Sięgnę po nią w którejś tonacji trójki. Wspominają państwo, że wczoraj były urodziny Kate Bush, no ale to wczoraj. Czy jest jeszcze gdzieś na świecie jakieś miejsce, gdzie jest wczoraj? Chyba już nie. Yeah. Jesteśmy uratowani. W Honolulu jest 23:43. Także jeszcze w samą porę dla Kate Bush życzenia urodzinowe. Znaczy, zauważyli Państwo, że w słowie Honolulu jest podwójne znaczenie, prawda? Dobrze, nie będę się mądrował, wrócę do Kate Bush. Właśnie list od pana Zbyszka. Do Kate Bush nie przekonał się nigdy. Nie będę czytał dalej, proszę sobie odszukać. Tomek Beksiński nie lubił Kate Bush. To tak przy okazji. Ja uwielbiam Kate Bush i pamiętam ten dzień, kiedy w Trójce pojawiła się ta piosenka po raz pierwszy. Zresztą mówiłem o tym już wielokrotnie. Piotr Kaczkowski zaprezentował ten utwór i powiedział po prezentacji, to posłuchajmy tego jeszcze raz. To była niesamowita historia, bo ona miała wtedy 19 lat i to był pierwszy brytyjski numer jeden kobiety, która napisała dla siebie piosenkę. To jest taka kategoria też, rzeczywiście. A potem miała 25 innych utworów w 40 najlepiej sprzedawanych singli w Wielkiej Brytanii. Na pewno też będę wracał do Kate Bush w Mieście Zaginionych Przebojów. No a teraz już pora kończyć nasze spotkanie. Przypomnę, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam znajdą Państwo cały program dzisiejszego spotkania. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy i na koniec jeszcze 50-latek zaśpiewa bardzo ładną piosenkę. Czas bez dna tęsknoty, czas wybryków i psoty, czas kieliszka wódki, gdy dzień był za krótki. Burze były jasne, uśmiechy niezgasłe, smutki nieprzepastne. Tak cudze jak własne. Czas sadów w obłokach, kochań i odkochań. Czas majowych wątków, bukiecików, fiołków, leciutkich pasaży, twarzy twej z mgły marzeń. Śniło się, co było, a ten czas to miłość. Co jest i co nie jest, czyj to życia rejestr. Czegoś było mało, więcej się zdawało. Ledwo dotykało duszę i ciało, sens życia ukryty, rozlane błękity. Czas dzień wciąż nam zmienia, jest czas smugi cienia, zatopionych lądów i głupich poglądów. Czas odwrócenia w długiej smudze cienia, krok gdzieś i z powrotem, czas co będzie potem. Krok, cel, myśl wciąż nie ta. Rapsodyczny temat, niby tak, a nie tak, bo ton z Koheleta. Jakby ktoś nas w tańcu trzymał bardzo mocno, jakby ktoś aż z głębi nie spuszczał z nas oczu. rozlany, ogień wyczerpany, smutek zapomniany, gwiazd spokój nad nami. Melancholia wita, lecz cała w błękitach. Podaj miła rękę, życie takie piękne. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodeckaja we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek 16. Pałac to Alojzy Hofler przerżnął w karty. Taka prawda, powtarzał za dziadkiem ojciec. Przegrał wszystko, co zbudowali jego starzy. Wszystko roztrwonił na wódkę, konie i Las Vegas. Ty wiesz, że on miał swoją stadninę w Kalifornii? I miliony w nią ładował. To nie komuna im Włości odebrała. Sami wszystko przegrali. Przed wojną. Schlosser pałac w ostatniej chwili uratował. On dobrze wiedział, co wybiera na swoją siedzibę. A teraz się burzą. Niech do tego babiarza Alojzego mają pretensje. W miasteczku wrzało pierwszy raz od 1989 roku. Na sobotnim targu, który odbywał się przed kościołem, nie mówiło się o niczym innym. Zapadł wyrok sądu w ostatniej instancji w sprawie pozwu Hofflerów. Wszystkie dobra, orzekł sąd, zostały po wojnie przejęte bezprawnie i gmina jest zobowiązana do ich zwrotu. Problem stwarzał nie pałac, ale kamienice w pobliżu rynku, w których mieścił się urząd gminy i dom kultury, należące przed wojną do arystokratów. No i dobrze, wreszcie. Całe miasteczko w ruinę popadnie przez tego bałwana. Mogą jak dla mnie rządzić ci Hofflery, byle jak przed Alojzy. Ludzie na ławkach podejmowali w te dni tylko jeden temat. Miasteczko utraciło prawa miejskie w 1968 roku. Wójt od lat nie miał najlepszej prasy, a rządził już trzecią kadencję. Jego wydawana przez urząd gazetka przypominała Trybunę Ludu i była inkrustowana orędziami w stylu napoleońskich periodyków. Poruszał się od lat w delcie swoich wyobrażeń o władzy i wspomnień z czasów, gdy rządziło się bardziej po ludzku. Po obrzeżach miasteczka paradowały byki, on jako młody wójt pierwszy rozwiązał konflikt na pastwiskach, a szafa zawsze była pełna koniaku. Z roku na rok coraz bardziej przypominał wysuszonego Turka. Zamykał się w swoim zatęchłym gabinecie i za 12 345 zł miesięcznie brutto gładził się po łysinie i wyzbywał ostatnich myśli. Tak było przynajmniej od czasów wstąpienia do Unii, bo ta zanadto przypominała przyrodę. I cokolwiek by pomyślał, miasteczko, ulice, przystanki, ławki przemieniało brukselskie prawo, a jemu pozostał tylko podpis. Tylko pałacem prawo się jakoś nie zajmowało. Od pół wieku budynek będący teraz własnością gminy gnił. Monika regularnie chodziła przez zagajnik, bo to najkrótsza droga do rynku. Do pałacu prowadziła już wtedy odremontowana przez Hoflerów droga przez park wzdłuż rzeki, tak biała jak na fotografiach sprzed wojny. To przez opowieści dziadka czułem się jak w drugiej księdze pana Tadeusza, gdy kajakiem przepływałem obok pałacu wodnym szlakiem otwartym za unijne pieniądze. Spoglądałem na młode pstrągi wpuszczone tu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Białej, a po chwili na szpaler lilaków, za którymi na pofalowanym, niezbyt stromym zboczu siedziała Monika, otoczona miskami pełnymi serów i dzbankami, z których łapczywie zrywała winogrona. Położyła się. Zza kęp bujnej trawy wystawały wyciągnięte w moim kierunku stopy. Husky biegał radośnie po łące. Jej babka, Krystyna z Hoflerów, w połowie XIX wieku, w dniu swoich urodzin, przypadających na 12 maja, urządzała w tym miejscu uroczyste śniadania na trawie. Nie tylko dla znamienitych gości z miasta, ale i dla zwykłych mieszkańców, z których przynajmniej połowę zatrudniała w swoich włościach, w najprawdziwszym miasteczku państwie. Tym razem zobaczyłem przy pałacu białą furgonetkę, z której pracownicy wynosili meble, a w ogrodzie krzątali się Grzesiek i Igor Bacowie, synowie kwiaciarza, właściciele nowej firmy ogrodniczej, którzy organizowali w parku miejsce dla światła. Czułem, jak wójt kurczy się w swoim i tak za dużym garniturze z nowotarskiego bazaru, w spodniach w kant zamiatających ziemię, gdy wlókł się jak zbity pies za delegacją z Izraela, a raczej za filigranową, zbyt cichą tłumaczką Basią Biedą. Starozakonni, po dekadzie nieobecności na grobach swoich przodków, kroczyli po rynku w bezładzie, zanim wyjechali autokarem pod Kirkut, gdzie zastali jeden nowy nagrobek, czego opiekunka grupy nijak nie potrafiła wytłumaczyć. Na czele delegacji szedł sam Jedediasz Hersz, wnuk jednego z braci, wzięty inwestor, którego Monika nie odstępowała na krok i gdy zwracała się do niego, zasłaniała usta dłonią. Wszak zbliżał się czas podpisania umowy przejęcia druciarni od zarządzającej nią spółki Mepol S.A. pod upadłej spadkobierczyni PRL-owskiego zakładu. W tej procedurze firma konsultingowa Moniki Hoffler doradzała Herszom. Tę informację, uzyskaną sobie tylko znanym sposobem, przynieśli Igor i Grzesiek Bacowie. Rynek nocą wieszczył. Przejmą wszystko. Zabiorą. Gdzie pójdziemy? A ja myślałem, słuchając ich z okna, a niech zabierają. I tak nie oddam. Polak jestem. Bić się potrafię. Byle dali robotę. A przyjeżdżajcie, kombinowałem. Pamięć wraz z wyobraźnią podsuwały obrazy: żydowski wędliniarz na Browarnej, jatki pod Bożnicą, kramarszczyzna pod kościołem starszym niż sama ziemia. Tylko sklepu kolonialnego nie musieliby zakładać. Niech Mariola Fema nie ma konkurencji, niech wszyscy bogowie błogosławią biednej córce pijanego Wacka z tym nowym sklepem ze słojami posów i pełnymi ziół, od czystków po jasnotę białą, z pałkami cynamonu i gwiazdkami anyżu, z irańską herbatą i etiopską kawą. Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński, Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja.